mama yeba nalingi yoyo peli kanga ojimo hivi ngana kobomba ojimo mama bomba na motema amuria ya nangele kibakasi mama selanga na paringa na kozonga bana lobaye ojimo hivi bomba na motema ngana kozonga ojimo mama yeba nalingi yoyo peli kanga Ojimo mama, yeba na lingi yoyo peli kanga. Ojimo mama bomba na motema amura yo na ngele kimakasi mama soki ozongi mboka zelanga ifuna mbana lobaye ojimo hivi bomba na motema ngana kosomba ojimo mama yeba nalingi yoyo peli kanga Kanisa yo, mutupe moyo, isolo se angana yo, eloko yo bolingo ele kingo ba souveni, na kosonga, kangai motema jimo. Ojimo hivi, bomba na motema ngana kosonga.